الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام, خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج اسلام کے تصور عبادت اور فلسفہ عبادت کے پیش نظر اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا, تاکہ ہم ان کی مقدس عبادت سے روشنی حاصل کر کے خود بھی عبادت کریں اور اپنی زندگیوں کو بھی روشن کر سکیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اعتبار سے اس منزل کمال پر تھے جہاں کسی اور انسان کا پہنچنا ناممکن ہے. عبادت میں اخلاص, یہ بہت اہم قدر ہے, اور بقدر اخلاص ہی عبادت کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے, اور پیغمبر کے اخلاص کے مقام کو غیر پیغمبر کبھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ان کا ایک سجدہ بھی کائنات کے تمام سجدوں پہ بھاری ہے. پیغمبر اعظم تو پیغمبر اعظم ہے, صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی. عالم یہ ہے کہ جس شخص نے روئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی, اس کی عبادت اور طاعت کو بھی کسی اور کی بات نہیں پہنچ سکتی. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی پر وفات پائی ہو, وہ صحابی ہے. اور یہ امت مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ غیر صحابی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے, چاہے وہ کتنی ہی عبادت کریں, چاہے وہ کتنی ہی نوافل پڑھیں, چاہے وہ کتنی ہی بندگی کریں, صحابیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ صحابیت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے زیبا کی زیارت اور ان سے ملاقات کی بنیاد پر. تو جب شرف زیارت کا یہ عالم ہے کہ کوئی بندہ صحابی کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتا, مقام کو نہیں پہنچ سکتا, تو جس ذات گرامی کی زیارت کی جا رہی ہو اس کے مقام بلند کا کیا عالم ہوگا, اس کی باتوں اور طاعتوں کا کیا عالم ہوگا. بعض وقت تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا صحابی ہو جس نے نماز نہ پڑھی ہو, روزہ نہ رکھا ہو, حج نہ کیا ہو, زکوٰۃ نہ دی ہو, پھر بھی دنیا بھر کے حج کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں اور زکوٰۃ دینے والوں اور روزہ رکھنے والوں سے اس کا مرتبہ بلند ہے. آپ یہ کہیں گے عجیب سی بات ہے, صحابی ہیں اور یہ اعمال نہیں کیے. ہاں, نماز تو معراج النبی میں فرض ہوئی ہے, زکوٰۃ بھی بعد میں فرض ہوئی ہے, روزہ بھی بعد میں فرض ہوا ہے, حج بھی بعد میں فرض ہوا ہے. اس سے پہلے تو صرف توحید باری تعالیٰ کا اقرار اور دین کی دوسری قدروں کا اقرار اور نبی پاک کی زیارت ہی ایمان تھی نا. اب اگر فرضیت نماز, حج اور زکوٰۃ اور روزے سے پہلے اگر کسی کا وصال ہو گیا روئے مصطفیٰ کو دیکھ کر اور ایمان لا کر, تو بتائیے کہ اس کے مقام کوئی پہنچ سکتا ہے غیر صحابی؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا مقام بہت بلند ہے. یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم ان کے جیسی عبادت کر سکتے ہیں. البتہ ہم ان کی عبادتوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی عبادتوں کو کی صحت کا جائزہ لے سکتے ہیں, اور ان کی نمازوں کو سامنے رکھ کر کے ہم نماز کے لیے اصول اور ضوابط متعین کر سکتے ہیں جو کہ اسلامیان عالم نے اور فقہا نے کیا ہے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت فرماتے تھے. یوں تو ان کی ہر سانس ذکر الہی, ہر نظر مشاہد الہی مصروف تھی، لیکن عبادتوں کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اے چادر اوڑھنے والے عظیم پیغمبر، آپ راتوں کو اٹھا کیجیے مگر کم کم، آدھی رات تک یا اس سے زیادہ کر لیجیے یا اس سے کچھ کم کر لیجیے، اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجیے، اور سنیے دن میں آپ کو بہت سی اہم ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. قرآن عظیم نے یہ حکم اس لیے دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں تھیں. پوری پوری رات کے بعد کا یہ عالم ہے کہ ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بارگاہ رسول میں حاضر تھے اور پھر ہم نے محسوس کیا کہ حضور کی آنکھوں میں نیند ہے، پلکیں بوجھل ہو رہی ہیں. ہم مسجد سے باہر آ گئے، صفہ کے چبوترے میں بیٹھ گئے. سرکار اپنے حجرہ ناز میں تشریف لے گئے. ابھی ہم مصروف گفتگو تھے ہی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہم نے مسجد نبوی میں حضور کے رونے کی آواز سنی. دل بے قرار ہو گیا. ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ حضور سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور ایک ہی آیت کریمہ ان کی زبان پاک پہ جاری ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. یا اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. یہ آیت کریمہ رات بھر پڑھتے رہے اور کیفیت گریہ ان کے اوپر تاری رہی. جب حضور نے سجدے سے سر اٹھایا تو داڑھی بھیگی ہوئی تھی، سجدہ گاہ پہ آنسوؤں کے نشانات موجود تھے. آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں تو رات رات بھر پڑھیں، اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم فرائض پنجگانہ سے بھی غیر حاضر ہوں. ہم کیسے امتی ہیں؟ کیسے ہم متبع نبی خود کو کہہ سکتے ہیں؟ ایک اور روایت سماعت فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور مسلسل گریے کی کیفیت تاری ہے، رو رہے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آپ گریہ فرماتے تو کبھی کبھی آپ کے سینے تہر سے آواز سی نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی. آپ آیات عذاب کو پڑھتے تو رو دیتے، آیات رحمت کو پڑھتے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے رحمت طلب فرماتے. خشوع خضوع اور کیفیات کی تمام تر حیثیتوں کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سر رکھے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ایک ہی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. دوسری روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں سجدہ کر رہے ہیں اور صرف یہ کلمات سجدے کی حالت میں آپ کی زبان پہ جاری ہیں، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جناب جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھو میرا محبوب میرے نبی کیوں رو رہے ہیں. اللہ جانتا تھا، اس کے میں پاک میں یہ بات ہے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں. وہ علیم و خبیر ہے، دلوں کا جاننے والا ہے، اور پیغمبر کا دل تو ہمیشہ اس کی بارگاہ قدس سے لگا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد جبریل کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ آئیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اپنا بیان دیں, اور پھر یہ کرب مصطفیٰ کا, یہ درد امت تک پہنچ سکے. وہ آئے, قدموں میں کھڑے ہو گئے, حضور سجدے میں تھے, اور یہ کلمات مسلسل کر رہے تھے, یا رب امتی امتی. واپس تشریف لے گئے, رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تیرا محبوب اپنی امت کے بارے میں غمزدہ ہے. اللہ نے فرمایا, جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ہم قیامت میں ان کی امت کے حوالے سے ان کو شرمندہ نہیں کریں گے. جب یہ پیغام مسرت پہنچا تو سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا, اور اس کیفیت میں پوری رات گزار دی حضور نے. الفاظ حدیث دیکھیں, یا رب امتی امتی, اے اللہ میری امت میری امت, اس کے علاوہ کچھ نہیں فرما رہے. یہ درد اور کرب کی انتہائی کیفیت کی وضاحت کرتا ہے یہ جملہ. ایک ماں اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے, بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, اور ڈاکٹر اس بچے کو دیکھتا ہے اور ماں کہتی ہے تھوڑی سی بیماری ہے, بخار آ گیا ہے اسے, سردی ہے, کھانسی آ رہی ہے, کھانا نہیں کھاتا ہے. تو تفصیل سے بیان کرتی ہے کہ ڈاکٹر میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا, بیمار ہے, اسے سردی ہے, بخار آ گیا ہے. ڈاکٹر ساری تفصیلات سنتا ہے, لیکن کسی ماں کا بچہ اگر موت کی دہلیز پر ہو اور موت کی ہچکیاں لینا شروع کر دے تو ماں پھر تفصیل بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. وہ یہی کہے ڈاکٹر میرا بچہ میرا بچہ. حضور کو ان کی امت اس سے کہیں زیادہ پیاری ہے جتنی ماؤں کو اپنی اولاد پیاری ہے. اس لیے ان کی نجات کے لیے خدا قدیر جبار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادتیں کیوں کرتے تھے؟ ہم عبادت کرتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, تو ہمارے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں, ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے, ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں جنت مل جائے. لیکن کیا اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لیے نماز پڑھتے تھے کیونکہ گناہ معاف ہو جائیں؟ معاذ اللہ, وہ سید المعصومین ہیں, ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. گناہوں کی مغفرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ تو بخشے ہوئے پیدا کیے گئے تھے. اور یہی بات صحابہ نے پوچھی بھی تھی کبھی کہ آپ اتنی بات کیوں کرتے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے, طول قیام سے آپ بے پناہ مشقت برداشت کرتے ہیں, سجدے کا طول رات رات بھر کے دامن پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے, تو کیا حضور اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے؟ بھائی ان کا مولا ان سے ناراض ہی کب تھا کہ رضا حاصل کرنے کا سوال پیدا ہو. یہاں تو یہ عالم ہے کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام. اے محبوب, اے پیارے رسول, ہم آپ کے چہرے زیبا کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو ہم یقیناً آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا قبلہ بدل دیں گے, آپ کا قبلہ بدل دیں گے جیسا کہ آپ کی مرضی ہے. ترضاها, تو آپ اپنا قبلہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے, رخ پھیر لیجیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں لفظ ترضاها بتا رہا ہے کہ یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے, ہم رضا الہی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس قدر محبوب رکھتا ہے کہ انہیں خوش فرمانا چاہتا ہے جس سے آپ راضی ہو جائیں. ایک اور آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیے, اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, آپ کو آپ کا اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. خدا چاہتا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد، ان آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، تو ان کا رب ان سے ناراض بھی نہیں تھا کہ نماز اس لیے پڑھیں کہ رب راضی ہو جائے، تو کیا اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ انہیں جنت مل جائے؟ حضرات، پیغمبران کرام معصوم ہوتے ہیں اور جنت سے محروم اسے کیا جائے گا جو گناہگار ہوگا یا کافر ہوگا. یہاں تو وہ مرکز ایمان ہیں، ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اور اعمال کے اس مقام پر ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور گناہ ان کی ذات سے وابستہ ہی نہیں. عصمت انبیاء جمہور مسلمین کا ہر دور میں متفق اور اجتماعی عقیدہ رہا ہے. تو جنت ان سے دور کب تھی؟ تو ملنے کی توقع کریں گے؟ جنت ان کی سیرگاہ وصال سے پہلے ہی بنا دی گئی ہے معراج کی شب میں، وہاں تو انہوں نے اپنے غلاموں کو ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. دنیا میں اللہ کے رسول جنت تقسیم فرماتے تھے. ایک صحابی وضو کرا رہے ہیں، آپ نے پوچھا کہ جو ہی مانگنا ہو مانگ لو. وہ کہتے ہیں کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. صحابہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہ حضور سے دور کیسے رہیں، یہاں قرب نصیب ہے تو وہاں بھی ہو. صحابی مانگنے والے کتنے عظیم مانگنے والے ہیں، وہ دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتے، لیکن نبی سے وہ مانگتے ہیں جو ان کی شان عطا کے مطابق. حضور نے فرمایا کہ عبادتوں کے ذریعے سے میری مدد کرو، گویا تمہیں یہ جنت میسر آئے گی. ایک صحابیہ ہیں، بارگاہ رسول میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی کہ میں بیمار ہوں، مجھے مرگی کا مرض ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے شفا مل جائے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم شفا چاہتی ہو یا اس مرض کے بدلے میں جنت چاہتی ہو؟ حضور نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کی بھی جزا ملتی ہے. سکا ہونا کہ یہ جو مرض ہے اس کے بدلے میں جنت چاہتی ہو یا شفا چاہتی ہو؟ تو فرماتی ہیں سبحان اللہ کہ عظیم خاتون تھی، یا رسول اللہ میں جنت چاہتی ہوں، البتہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو کبھی کبھی میں بے ستری کا شکار ہو جاتی ہوں، اس لیے دعا فرمائیے کہ میرا جسم نہ کھلنے پائے، ہاں کتنی ہی تکلیف ہو مجھے گوارا ہے. بارگاہ رسول سے چلی گئیں، اور پھر آپ نے دیکھا، پاس صحابہ نے ان کو دیکھا تو دوسرے صحابہ سے کہا کہ اگر کسی جنتی خاتون کو دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لو. لوگوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم کہ یہ حدیث میرے سرکار نے فرمائی ہے اور یہ روایت موجود ہے کہ ان کو جنت دی گئی ہے اس مرض کے بدلے میں جو انہیں لاحق ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کو، ان 10 صحابہ کرام کو جن پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، ان کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، انہیں جنتی قرار دیا آپ نے. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا، الفاطمۃ سیدۃ النساء فی الجنہ. حسنین کے بارے میں فرمایا، الحسن والحسن سیدا شباب اہل جنہ. تو یہاں تو جنت عطا کی جا رہی ہے، جنت کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں اپنے غلاموں کو، تو پھر یہ کہنا کہ حضور حصول جنت کے لیے نماز پڑھتے تھے یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو پھر کس لیے نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی زیادہ؟ ایک دفعہ ایک سائل نے پوچھا، سوال کیا گیا عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور آپ اس قدر مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو معصوم ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہی ان کی کثرت عبادت کا مقصد تھا. اولم اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو پتہ یہ چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکر کی نماز ادا کریں تو اللہ اکبر پوری پوری رات گزر جائے اور ہم فرائض پنجگانہ سے بھی غافل ہیں. یہ کتنے کرب کی بات ہے. رمضان پاک کا زمانہ ہے اور ہم دوسرے عشرے سے گزر رہے ہیں جو مغفرت کا عشرہ ہے. خدا قدیر جبار ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے اور اس عشرے کی نعمتوں سے ہمیں نوازے. آج کل مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں, تراویح میں ہجوم ہوتا ہے, بعض مساجد میں جگہ نہیں ملتی ہے, بچے بھی آتے ہیں, بوڑھے بھی آتے ہیں, جوان بھی آتے ہیں, کچھ لوگ اپنی ضروری مصروفیات چھوڑ کے بھی آتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہجوم تراویح میں ہوتا ہے وہ پنج وقت نمازوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیا تراویح کا مرتبہ پنج وقت نمازوں سے بڑھ کر ہے؟ پنج وقت نماز فرائض میں شامل ہیں, فرض ہیں. تراویح سنت موقعہ ہے, فرض کے بعد واجب ہے, پھر سنت موقعہ ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ تیسرے نمبر کی عبادت ہے تراویح. اللہ قبول فرمائے ہماری بھی اور آپ کی. اس کے لیے تو ہم اس قدر ہجوم کرتے ہیں جو فرائض پنجگانہ ہیں اس سے ہم رمضان کے بعد مسلسل غفلت برتتے ہیں, پرواہی نہیں ہوتی, پڑھ لیا تو پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا. اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی ایک ایسا رواج عبادت کا پیدا ہو رہا ہے جو آج تک غیر مسلموں کی خصوصیت رہا ہے. کرسچین سنڈے جاتے ہیں چرچ میں, آپ بھی فرائیڈے آتے ہیں مسجد میں, جمعہ آتے ہیں, بقیہ اور دنوں کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکر کی نماز ادا فرما رہے ہیں تو پیروں میں ورم آ جاتا ہے. اور ہمارا یہ عالم کہ رحمت الہی ہم سے روٹھی ہوئی ہے. اللہ اگر ہم سے راضی ہوتا تو آج امت مسلمہ کا یہ حال نہ ہوتا جو موجودہ ہے. ہر طرف مسلمان کرب اور بے چینی سے دوچار ہیں, ایسا لگتا ہے کوئی پناہ کی جگہ نہیں رہ گئی. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب کسی معاشرے میں 99% لوگ کسی ملک کے قانون کو توڑنے پہ لگے ہوں تو وہ ملک کے فوائد کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ملک کئی روز چلے گا, کتنے روز باقی رہے گا؟ اسلام ایک مکمل زندگی ہے اور اس نظام زندگی کے ماننے کی علامتیں ہیں نماز وغیرہ, سرنامہ ہے. اور کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اندازہ کریں. تو نماز کی وہ برکتیں انہیں کیسے حاصل ہو سکیں گی جو گزشتہ قوموں کو حاصل ہوئی؟ نماز غلبے کا ذریعہ تھا. جب تک نماز باجماعت کا انسٹیٹیوشن قائم رہا, ادارہ قائم رہا, اس وقت تک اللہ اکبر مسلمان غالب اور کارآفری تھے پوری دنیا میں. جس طرف جاتے بلندیاں جھک جاتی تھیں ان کے قدموں میں, اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے. لیکن جب سے نماز انہوں نے چھوڑا ہے مسلسل خسارے سے دوچار ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم گناہگار بھی ہیں اور ایسے گناہگار ہیں کہ بس اللہ اپنے کرم ہی سے معاف فرما دے تو ٹھیک ہے. اب نماز مغفرت کا ذریعہ بھی اور پھر بھی ہم نہیں پڑھتے. جب گناہگار ہیں تو جنت کا ملنا بھی مشتبہ ہے. ویسے اپنے اللہ کے کرم سے تو ہر مومن کو یقین رکھنا چاہیے, لیکن بہرکیف گناہوں کو جب دیکھتے ہیں ہم تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے کہ جنت میں جائیں. اگر کوئی جائے گا تو اللہ کے کرم ہی سے جائے گا. اس کے باوجود ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے, جبکہ نماز اپنے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ اور سب سے بڑا ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, سجدے کی حالت میں بندہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.